Szybciej niż myślisz. Liporedium 40+. Odchudzanie nabiera tempa. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Polski Radio Program Trzeci, środa, 12 kwietnia, jest 10. Serwis Trójki, Filip Jarek. Trwa wizyta premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Dziś szef rządu odwiedzi zakłady zbrojeniowe w Georgii i w Alabamie. Na Ukrainie kolejny dzień toczą się zaciekłe walki w rejonie Bachmutu. Najnowsze doniesienia z frontu zbiera nasz korespondent. W kodeksie pracy wprowadzono ważne zmiany dotyczące pracy zdalnej. Przypomnimy je na koniec serwisu. Amerykańskie inwestycje w polski system zbrojeniowy. To główny temat drugiego dnia wizyty premiera Mateusza Morawieckiego w Stanach Zjednoczonych. Szef rządu odwiedzi znajdujące się w Atlancie i Evaniston w stanie Alabama zakłady produkujące m.in. myśliwce F-35 i czołgi Abrams. Kwestia współpracy wojskowej była jednym z głównych tematów wczorajszej rozmowy Mateusza Morawieckiego z amerykańską wiceprezydent Kamalą Harris. O wizycie szefa rządu za oceanem mówił rano w programie pierwszym Polskiego Radia wicepremier, minister obrony Mariusz Błaszczak. Jak mówił, Polska będzie nadal zacieśniała bliską współpracę z USA jako przeciwwagę dla imperialnej polityki rosyjskiej. Prawo i Sprawiedliwość, moje środowisko polityczne, świętej pamięci prezydent Lech Kaczyński przestrzegali przed odbudową Imperium Moskiewskiego, przed odbudową Imperium Kremla. Mieliśmy rację. My jesteśmy konsekwentni, jeżeli chodzi o naszą polską politykę. Zacieśniamy relacje ze Stanami Zjednoczonymi, czego dowodem jest także obecność wojsk amerykańskich w Polsce, stała obecność. Wizyta premiera w USA potrwa do czwartku. Ostatniej doby Ukraińcy odparli ponad 70 ataków agresora. Dużą ich część na bachmuckim odcinku frontu. Zdobycie właśnie Bachmutu to od wielu tygodni priorytetowe zadanie Rosjan. Ukraińscy obrońcy miasta wciąż nie dają jednak za wygraną. O szczegółach Paweł Buszko. Wiceminister obrony Ukrainy Hanna Malar podkreśla, że ukraińskie wojska muszą bronić Bachmutu. Gdybyśmy nie bronili Bachmutu, wówczas wróg wszedłby już w głąb terytorium Ukrainy. Ukraińcy bronią swoich pozycji, mimo że Rosjanie zdobyli już dużą część miasta. Yuri Fedorenko, dowódca walczącej na tym odcinku ukraińskiej 92. Zmechanizowanej Brygady Dronów Bojowych, zaznacza, że obrona Bachmutu wciąż jest możliwa. Jednym z zadań Rosjan było otoczenie naszych oddziałów tak, aby przeciąć nasze szlaki logistyczne dostarczania amunicji i wsparcia. Tego przeciwnikowi nie udało się zrobić. Obrona Bachmutu ma według ocen analityków za zadanie także wyczerpanie sił Rosjan, co z kolei pozwolić ma Ukraińcom na przygotowanie się do kontrnatarcia. Zapowiadane ono było na wiosnę, jednak w niedawnym wywiadzie szef ukraińskiego rządu Denys Szmyhal ocenił, że taka kontrofensywa możliwa będzie latem. Paweł Buszko, Polskie Radio. W Sejmie powinna się właśnie rozpocząć konferencja naukowa poświęcona kapłanom zamordowanym w zbrodni katyńskiej pod tytułem Kapłani katyńscy. W konferencji zorganizowanej przez Instytut Pamięci Narodowej w 80. rocznicę ujawnienia zbrodni katyńskiej udział wezmą historycy specjalizujący się w tematyce zbrodni sowieckich popełnionych na Polakach w czasie II wojny światowej. Konferencję rozpocznie wykład profesora Andrzeja Nowaka, który przeanalizuje politykę historyczną Rosji wobec Polski w okresie rządów Władimira Putina. Następnie badacze między innymi będą przybliżać sylwetki kapłanów, którzy zostali wzięci do niewoli przez Sowietów po agresji Armii Czerwonej na Polskę we wrześniu 1939 roku. Kapelanów, którzy byli ofiarami zbrodni katyńskiej popełnionej przez Sowietów, wyjaśnia dyrektor Biura Badań Historycznych IPN Sebastian Pilarski, który dodaje, że ważną częścią konferencji będą rozważania na temat duchownych, którzy pielęgnowali pamięć o zbrodni katyńskiej. Warto przywołać chociażby tak znane postacie jak ksiądz Zdzisław Peszkowski czy ksiądz Stefan Niedzielak. Podczas konferencji będzie też omawiana kwestia kłamstwa katyńskiego i jego znaczenia dla komunistycznych władz Polski Ludowej. Witold Banach, Polskie Radio. Główny inspektor pracy Katarzyna Łażewska-Hrycko przypomniała, że zgodnie z nowelizacją przepisów pracodawca jest zobowiązany do dopłaty do pracy zdalnej. 7 kwietnia weszła ona na stałe do kodeksu pracy. W programie pierwszym Polskiego Radia inspektor wyjaśniła, że pracodawca powinien wypłacać ekwiwalent lub ryczałt, który będzie odpowiadał przewidywanym kosztom ponoszonym przez pracownika.

Losing You. Aha. 16,5 minuty po godzinie 10. My teraz kolejny przebój wielki, zagraniczny weźmiemy na warsztat, a konkretnie wezmą go Piotr Firan i Raf Uzar i rozbiorą na czynniki pierwsze. Dzięki temu będziemy mogli się dowiedzieć, o czym ta piosenka jest. Love is all Roger Glover. Very, very famous song, an old song. Everybody's got to live together, Piotr. Każdy powinien albo miałby żyć razem, tak? Trzeba sobie znaleźć drugą połówkę, tak? Żyć razem, wspólnie. Wszyscy, tak? Dobrze. To nie chodzi o tylko o parę, tylko wszyscy, tak? Tak jest. O budowanie community. Tak mi się wydaje. All the people got to understand. Każdy musi zrozumieć. So love your neighbor, po chrześcijańsku, of course, love your neighbor, love your brother. To nie jest couple, to jest wszyscy. Wszyscy razem. Szanujmy się, kochajmy się. Piękne przesłanie, jak Ormianie. Come on and join the band. Przyłącz się do tej grupy, która myśli w ten sposób. Niekoniecznie zespół, ale społeczność, prawda? All you need, po prostu, is love and understanding. Wystarczy tylko miłość i zrozumienie. I teraz, ring the bell and let the people know. Ogłośmy to. O, tak. We're so happy and we're celebrating. Come on, let your feelings... Zacznijmy świętować. Pokażmy swoje uczucia. Tak, dlaczego? Because love is all. Well, love is all. Love is all, can't you hear the call? Miłość jest wszystkim. Poczuj ten zew. O. Usłysz go. Love is all. Roger Glover. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Lubiła róże i śpiewała jazz. Wiecznie nie w swojej skórze pytała, jak to jest. zanurzona w marzeniach, gdy wkładała adres. Mówili tak w telewizji, trzeba jakieś mieć. A gdyby na parkiet ktoś porwał ją choć raz, zniknąłby cały świat, gdy orkiestra gra. Lecz ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, niech ściany się kręcą. No tańcz, ta melodia się skończy i tak. Tańcz ze mną, sekundy pędzą. No tańcz, potem powróci mój szary świat. On lubił się włóczyć po mieście co dzień. Cielem cień. Mieszkanie nieduże i kredytów pięć. My z windy na samej górze uśmiechnięty szedł. A gdyby na parkiet ktoś porwał choć raz, zniknąłby cały. Stary świat to Sanach. A my dziś w Trójce przed południem w naukowej środzie rozmawiamy dla odmiany o słońcu. Słońcu, którego tak nam brakowało przez całą zimę. Teraz też go trochę brakuje, ale miejmy nadzieję, że wszystko idzie ku dobremu. Zbliżamy się, proszę Państwa, do najbardziej aktywnej fazy aktualnego 11-letniego cyklu słonecznego. No i ostatnio coraz więcej jest doniesień o kolejnych dziurach koronalnych na Słońcu. Dziury koronalne to takie ciemniejsze obszary pojawiające się w koronie słonecznej. Wydają się ciemne na obrazie tarczy słonecznej, ponieważ są nieco chłodniejszymi i mniej gęstymi obszarami niż otaczająca je plazma. Dodatkowo to obszary otwartych pól magnetycznych, które mogą być źródłem wiatru kosmicznego skierowanego w stronę Ziemi. I ten wiatr, to już wspominałem, osiąga, a nawet przekracza 800 km na sekundę. To tak zwane rozbłyski klasy X. To najsilniejsze tego typu zjawiska, no i jednocześnie najgroźniejsze z punktu widzenia naszej planety. Szacuje się, że dochodzi do nich średnio 10 razy w roku. Jak informuje Science Alert, w 2023 roku doszło już do 7 takich właśnie rozbłysków. Dla porównania, w całym ubiegłym roku, 2022, zaobserwowano łącznie 7 rozbłysków klasy X właśnie. Czy to może być dla nas groźne? Czy my możemy to jakoś odczuć? No może, choć nie musi. Ten strumień plazmy wypływający ze Słońca i składający się głównie z protonów, elektronów i cząstek alfa jest w stanie uszkodzić satelity. Takie rzeczy już się zdarzały. Konsekwencjami najsilniejszych rozbłysków tej klasy X mogą być blackout radiowy albo długotrwałe burze radiacyjne w górnych warstwach atmosfery. O co chodzi? Ostatni taki rozbłysk doprowadził do około godzinnego blackoutu radiowego w niektórych częściach południowo-wschodniej Azji, Australii i Nowej Zelandii. Serwis Science Alert wyjaśnia, że blackout radiowy powstał, bo ekstremalne promieniowanie słoneczne zjonizowało części górnej atmosfery naszej planety, degradując fale radiowe o wysokiej częstotliwości, które tam właśnie się przemieszczają. W przeszłości przez takie burze samoloty musiały na przykład zmieniać kierunek lotu. Z kolei w 1859 roku zanotowano największą taką burzę jak do tej pory. Nazwano ją nawet Carrington Event, taka nazwa. Spowodowała ona awarię systemów telegraficznych w Ameryce i Europie. Trzeba pamiętać, że strach pomyśleć, jakby się to mogło skończyć dzisiaj, kiedy mamy znacznie więcej technologii zależnych od komunikacji satelitarnej. Warto jednak pamiętać, że silne pole magnetyczne Ziemi, naszej planety, chroni nas przed tym, że wiatrem kosmicznym, przed promieniowaniem kosmicznym, dlatego skutki tego zdarzenia mogą być praktycznie niezauważalne. No, chyba że chodzi o te spektakularne spektakle na niebie, zwane Aurora Borealis, czyli zorza polarna. Temat powróci w kolejnej godzinie, trójki przed południem. Program Trzeci Polskiego Radia. świeży chleb, Józefina łyk. W środku to grupa Hej. Za 25,5 minuty godzina 11. Dziś naukowa środa w Trójce przed południem. Rozmawiamy o słońcu, mówimy o tych pięknych spektaklach na niebie pod postacią zorzy polarnej. No tak, tylko żebyśmy to wszystko mogli podziwiać bez przeszkód, to potrzebne nam jest czyste powietrze. I tu dobre wiadomości, bo naukowcy opracowali właśnie nowy sposób na przechwytywanie dwutlenku węgla z powietrza. W dalszej kolejności gaz ten miałby być przechowywany pod powierzchnią morza po przekształceniu go w wodorowęglan sodu bez żadnych szkód dla środowiska. Według nich nowa metoda może pozwolić na aż trzykrotnie większą skuteczność niż dotychczasowe technologie, no a jej dodatkową zaletą mają być niskie koszty. Na czym taka metoda polega? No, do tej pory robiono to tak, że przechwycony gaz cieplarniany był zatłaczany głęboko pod ziemię, gdzie trwale zmieniano go w formę stałą. Tu dużym wyzwaniem związanym z wychwytywaniem tego dwutlenku węgla z atmosfery wciąż były koszty. Teraz jednak naukowcom z Uniwersytetu Lee w USA udało się opracować nową, tańszą metodę opartą na żywicach i innych substancjach chemicznych, no i to doprowadziło do dużo większej wydajności i właśnie obniżenia kosztów. Ta prosta zdolność do wychwytywania CO2 w dużej ilości, w małej objętości materiału jest unikalnym aspektem tego pomysłu. W testach nowy hybrydowy materiał absorbujący był w stanie przyjąć 3 razy więcej dwutlenku węgla niż istniejące do tej pory substancje. I to bardzo ekscytujący projekt i ma duże szanse na przekształcenie wysiłków związanych z wychwytywaniem CO2 w real. Tym, co jest w tym wszystkim sprytne, to właśnie fakt, że punktem wyjścia była technologia wcześniej zaprojektowana do zastosowań w wodzie. Teraz zaproponowano jej użycie do oczyszczania gazu. Wykazana wydajność w zakresie wychwytywania CO2 jest obiecująca. Jednym z innych wyzwań w przechwytywaniu właśnie dwutlenku węgla jest to, co zrobić z nim po jego wyciągnięciu z powietrza. Przechowywanie go pod ziemią lub morzem, na przykład w nieczynnych szybach naftowych, jest jednym z najpopularniejszych pomysłów, ale nowa, omawiana praca, nowy patent naukowców proponuje nieco inne podejście. Według nich przy dodaniu określonych substancji chemicznych wychwycony z powietrza CO2 może być przekształcony w wodorowęglan sodu i przechowywany w prosty i bezpieczny sposób w wodzie morskiej. Czyli łapiemy ten dwutlenek węgla i tam po obróbce do morza z nim w niegroźnej formie. No wszystko po to, abyśmy mogli powiedzieć, no tu się oddycha. Ten utwór znajduje się na liście przebojów Trójki. Aby oddać głos, należy wejść na stronę lpt.polskieradio.pl. No to proszę teraz wejść na wspomnianą stronę i zobaczyć, na którym miejscu w ostatnim notowaniu wylądowała formacja Maneskin. You'll be the saddest part of me, a part of me that will never be mine. It's obvious, tonight is gonna be the loneliest. You're still the oxygen I breathe. I see your face when I close my eyes. Torturous, tonight is gonna be the loneliest. As if you lies that I am.

jak tyś najlepszą znam. Już mnie nie opuścisz, nie, nie będę sam. Mówią whisky to nie wszystko, można bez niej żyć. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym być, to samotnym być. Aha. Lecz nie wiedzą o tym, że najgorzej w życiu to samotnym. Trójka przed południem, 13 minut dzieli nas od godziny 11. Czas na nasze przedpołudniowe spotkanie z historią. Wróćmy zatem do dzisiejszej kartki z kalendarza. 12 dzień kwietnia. Co ważnego, interesującego, niezwykłego zapisała pod dzisiejszą datą historia? O tym już teraz Piotr Łodej i historyk doktor habilitowany Tomasz Gajownik. Niezła historia. 12 kwietnia 1204 roku podczas czwartej wyprawy krzyżowej krzyżowcy po raz drugi zdobyli i splądrowali Konstantynopol. Ciekawa data, 1204, 1204 rok. No ciekawa, faktycznie nie skojarzyłem tego wcześniej, nie zwróciłem na to uwagi. Jaka była geneza tej krucjaty? Krucjaty planowano pod koniec XII wieku, około 1199 roku, z inicjatywy papieża Innocentego III. Papież zorientowany był w sytuacji łaciników w Ziemi Świętej, która była bardzo trudna, w związku z tym chciał zorganizować im pomoc. Problem był taki, i może przechodząc do tej kwestii czwartej krucjaty, chciałem jakby skonstatować, że czwarta krucjata, której celem była pomoc dla właśnie łaciników, tak naprawdę zakończyła się grabieżą obszarów Cesarstwa Bizantyjskiego i właśnie podwójnym zdobyciem Konstantynopola. I nic de facto nie wyszło z zamiarów papieża. Natomiast sama wyprawa była wyprawą, która borykała się od początku z pewnymi trudnościami. Tutaj nie do końca zagrała współpraca między poszczególnymi podmiotami, które tę krucjatę miały organizować, czyli państwo kościelne, Wenecja, Francja, Anglia. A z czego to wynikało? Nie było koordynacji działań? Nie było koordynacji, ale przede wszystkim wszystko rozbijało się, tak jak w większości przypadków, o kasę. Brakowało pieniędzy. Również państwa, które deklarowały swój udział w tej krucjacie, nie do końca chciały się wywiązywać ze swoich zobowiązań z różnych przyczyn. Flota wenecka, która miała oddać swoje usługi rycerzom, którzy mieli wziąć udział w krucjacie, tak naprawdę czekała na zapłatę, a tej zapłaty nie było, bo ci, którzy mieli się zebrać w określonym miejscu i złożyć składkę na opłacenie tego transportu, tak naprawdę przybyli w 1/3. Tam dochodziło jeszcze do sytuacji, w której rozgrywane były interesy polityczne między właśnie poszczególnymi tymi uczestnikami tej krucjaty I gdy sytuacja w zasadzie wyglądała dosyć patowo na tej scenie politycznej, pojawił się pretendent do tronu bizantyjskiego, Aleksy IV Angelos, który przyczynił się do tego, iż ci łacinnicy, członkowie IV Krucjaty, skierowali swoje kroki w stronę Konstantynopola, a nie Ziemi Świętej. Niezła historia. Dwukrotne zdobycie Konstantynopola było spowodowane wieloma względami. Przypomnijmy, jakimi. No właśnie wspomniany przeze mnie Aleksy obiecał złote góry wszystkim uczestnikom wyprawy, byleby tylko stanęli po jego stronie w walce z uzurpatorem, którym był ojciec Aleksego. On został obalony w 1195 roku i Aleksy jako jego syn rościł sobie pretensje do tronu bizantyjskiego i obiecał oczywiście tym łacinikom pieniądze. Udało się po wielkich problemach zdobyć ten Konstantynopol po raz pierwszy, ale gdy go zdobyto, Aleksy nie mógł wywiązać się ze swoich zobowiązań, ponieważ okazało się, że skarb został opróżniony przez uciekającego króla. Z pustego to i Salomon nie naleje. Tak, tym bardziej no, Aleksy III, który wtedy panował, on obalił Izaaka i nie chciał dopuścić Aleksa IV, uciekł z pieniędzmi, więc Aleksy IV, gdy już rzeczywiście zdobył ten tron i krzyżowcy oczekiwali, czy żądali tej zapłaty, nie miał z czego im zapłacić tak naprawdę. W międzyczasie pojawiły się jeszcze w samym Bizancjum siły, które wspierały początkowo Aleksa IV, następnie stanęły po przeciwnej stronie, to znaczy zorientowano się, że krzyżowcy w momencie, kiedy nie otrzymali zapłaty, zaczęli łupić ziemię okalające Konstantynopol. Zaczęło dochodzić do narastającego konfliktu między krzyżowcami a mieszkańcami Cesarstwa Bizantyjskiego i ci, którzy wspierali Aleksa IV, zdecydowali się na jego obalenie, przejęcie władzy. I gdy doszło do jego obalenia, a tron zajął Aleksy Dukas, zwany Murzuflosem, który deklaratywnie stwierdził, że nie zapłaci krzyżowcom, rozpoczęło się drugie oblężenie Konstantynopola, które właśnie trwało do 12 kwietnia 1204 roku i zakończyło się zdobyciem miasta i jego faktycznym upadkiem, ponieważ krzyżowcy nie oszczędzali nikogo i niczego. Zabrano, splądrowano miasto dokumentnie i od tamtej pory w zasadzie Konstantynopol nigdy nie osiągnął tego samego poziomu świetności, co w czasach poprzedzających. Niezła historia. I was on a heavy tip, trying to cross a canyon with a broken limb. You were on the other side, like always, wondering what to do with life. I'd already had a sip, so I reasoned I was drunk enough to deal with it. You were on the other side, like always, you could never make your mind. And with one kiss, you inspired a fire of devotion that lasts for 20. What kind of man loves like this? Ooh,